ja Państwu zapowiedziałam, że współautorem, a jak się okazuje właściwie autorem naszej dzisiejszej rozmowy. Za dużo mówię, za dużo gram. Nie, absolutnie. No właśnie po to tutaj dzisiaj się spotkaliśmy. Ale ja nie wiem, czy słuchacze wierzą nam w ogóle, że to jest wielka improwizacja, że to jest, tak, że to jest absolutnie, nie było zgrane, przygotowane i że rozmawiamy właśnie tak, jakbyśmy, przypuszczam, w salonie znajdując się i słuchając muzyki, to też byśmy tak rozmawiali. Ja tak myślałam sobie jeszcze o mszach lub oratoriach, które były komponowane z okazji Bożego Narodzenia. I one mają, podobnie zresztą jak niektóre kolędy, nie wszystkie, ale mają w sobie coś, co nie zawsze lubię, ale jednak to mnie bierze. To znaczy zawsze działa na mnie, czyli na psychikę, czyli mianowicie pewien patos. Tak, ten patos rzeczywiście jest, ale ja bym to nazwał może nie tyle patosem, ile radością. Jakimś takim brzmieniem radosnym, rzeczywiście może pompatycznym w jakimś sensie. Wszystkie te dzieła, no przypomnijmy oratorium, czyli utwór religijny na orkiestrę, czasami na wielką orkiestrę symfoniczną z towarzyszeniem chóru. Czasami to są dwa chóry, tak samo, tak jak na przykład w oratorium na Boże Narodzenie Jana Sebastiana Bacha. Tam jest chór mieszany ludzi dorosłych, by się chciało powiedzieć, i chór chłopięcy. Bach bardzo często łączył te dwa chóry, dlatego że ten chór chłopięcy ma zupełnie inną barwę, chciałoby się powiedzieć nieziemską wręcz. No, oratorium Charpentiera jest też, oczywiście jest oratorium Saint-Saënsa. Mało kto wie, że jest oratorium na Boże Narodzenie Franciszka Lista, przyjaciela Fryderyka Chopina, wielkiego kompozytora, genialnego pianisty, który również był znakomitym kompozytorem i bardzo płodnym kompozytorem. Stworzył nie tylko utwory na fortepian, ale właśnie między innymi takie oratoria. Te oratoria rzeczywiście mają taki patos, ale mnie też to bierze, dlatego że świadczy o podniosłości chwili i o tym, że inspiracją jest rzecz, no, niebagatelna, prawda? Rzecz, którą my się wszyscy dzielimy od przecież 2000 lat i radujemy się z tego powodu. I myślę, że ta radość przenosiła się przez kompozytorów na ich muzykę, którą tworzyli. No, to rzecz bardzo, bardzo ciekawa. A wracając do tego, że ja gram, to ja Państwu bardzo przepraszam, ale powiem szczerze, przenoszę się nie tylko w świat mojego dzieciństwa i moich spotkań z ojcem, ale akurat teraz, kiedy usiadłem przy tym fortepianie w studio Osieckiej, Agnieszki Osieckiej, no pamiętajmy, to było dawniej studio M1, tak zwane M1, studio Polskiego Radia, jedyne studio koncertowe w czasach, kiedy nie było jeszcze Polskiego Radia na ulicy Woronicza, ten gmach na Woronicza, gmach telewizji i radia budował się dosyć długo, a ja pamiętam te czasy, kiedy w tym studio nagrywałem płyty, nagrywałem ze znanymi dzisiaj reżyserami dźwięku, jak Zbigniew Kusiak, jak Lech Dudzik, nagrywałem i Szymanowskiego, i Chopina właśnie w tym studiu, no fortepian był inny, nagrywałem ballady Chopina i tu jako ciekawostkę Państwu powiem. Otóż jeden z tych reżyserów, kiedy ja przychodziłem do studia, zawsze uchylał okno. I ja go zapytałem pytanie, ja mówię, Zbyszek, ale przepraszam, czy to nie słychać? On mówi, nie, ale wiesz co, jest genialna przestrzeń fortepianu, bo w powietrze masz większe. No, no więc ja zaśmiałem się, no bo rzeczywiście powietrza jest więcej, kiedy uchylimy okno, no ale mikrofony są tak czułe, że bałem się, że ten, powiedzmy, nawet nie gwar, dlatego że tu nie ma ulicy z tej strony, dawniej nawet tutaj nie było boiska piłkarskiego, które jest teraz, no tam szum liści, można by powiedzieć, tylko był słyszalny, ale rzeczywiście tak nagrywałem, no i dlatego stąd moje wspomnienia. No bardzo przepraszam, tak jak mówię, za dużo trochę mówię. I nie, skądże jesteśmy, znaczy przynajmniej dla mnie to jest właśnie fascynujące. Jak powiedziałam, pan profesor jest dzisiaj współautorem, a nawet właściwie no, dzierży palmę pierwszeństwa i tak powinno być, bo ja pokornie słucham i ogromnie zazdroszczę, ale tak jak powiedziałam, to jest dla mnie doświadczenie poruszające, siedzieć tuż obok Yamahy, na którym to fortepianie pan profesor gra i nie ma w tym, jak to się mówi kolokwialnie, żadnej ściemy. No, po prostu przepraszam za to słowo, bo dzisiaj jest taki nastrój podniosły. A ja jeszcze bym może wtrącił, że ten nastrój to chyba był właśnie, no tak sobie wyobrażam, że on był podobny przy tych spotkaniach wszystkich muzyków właśnie w czasach Fryderyka Chopina, czy Lista, tych wielkich wirtuozów, którzy spotykali się w salonach. No my jesteśmy w studio bardzo pięknie wyposażonym i znakomitym fortepianem, ale oni się spotykali w salonach, w salonikach, czasami w salach balowych różnych pałaców i oczywiście co? No rozmawiali na różne tematy, ale również improwizowali, ale również właśnie siadali do fortepianu, grali na różnych instrumentach, bo pamiętajmy w tamtych czasach, ja trochę ubolewam, tak na marginesie powiem, że te czasy minęły, gdzie do kanonów dobrego wychowania była również gra na instrumencie. Jakimkolwiek instrumencie, ale to było coś tak samo normalne jak umiejętność pisania. Nie było do wyobrażenia sobie sytuacja, kiedy człowiek kulturalny nie grał na jakimś instrumencie albo nie był na tyle zagorzałym melomanem, że nie znał utworów, nie znał literatury muzycznej, nie znał kompozytorów. To w tamtych czasach rzeczywiście była rzecz niebywała i my się wydaje, że my przez to nasze dzisiejsze spotkanie trochę nawiązujemy do tej tradycji, do tej dobrej tradycji, do tej spotkań, chciałoby się powiedzieć, słowno-muzycznych, przy muzyce. I zresztą może powiem coś bardzo nieskromnego, ale zachęcam Państwa do tego, żeby Państwo również śpiewali w swoich domach, żeby Państwo się dzielili. A jeśli Państwo nie śpiewają, jeśli Państwo nie macie instrumentu, to chociaż niech ta muzyka nam towarzyszy. Na pewno każdy z nas ma jakiś tak zwany sprzęt grający, prawda? I słuchajmy już nie tylko kolęd, ale w ogóle muzyki, dobrej muzyki. Tu zawsze mi się przypomina świętej pamięci Jan Weber, który zresztą prowadził mój koncert na żywo w tym studio, kiedy grałem symfonię koncertującą z orkiestrą radiową Polskiego Radia pod dyrekcją Jana Pruszaka, świętej pamięci, genialnego dyrygenta. No nie wiem, czy czas na znowu anegdotkę, bo mi się przypomniało w tej chwili, że na próbie generalnej, a był to koncert transmitowany na żywo przez antenę drugą Polskiego Radia. Myśmy mieli próbę generalną w dzień koncertu na parę chwil przed koncertem i ja, proszę Państwa, postawiłem sobie nuty. I na tej próbie generalnej zacząłem tak plątać, mówiąc językiem kolokwialnym, że właściwie się pogubiłem. I wtedy właśnie Jan Pruszak mi powiedział: Karol, wyrzuć nuty. Po prostu graj z pamięci. I tak też zrobiłem. No i koncert był znakomity, za co mu jestem niezwykle wdzięczny. Przepraszam, tyle wspomnień. No i to pięknych wspomnień. Ja też zasłuchałam się. Ale powiedział pan profesor o tym, żebyśmy więcej śpiewali, żebyśmy więcej grali, albo bodaj słuchali tej dobrej muzyki. Ja myślę, że jest, że kolędy to zajmują szczególne miejsce w naszych, nie chcę powiedzieć patetycznie, sercach, ale w naszej pamięci, w naszej w ogóle tradycji. I ta tradycja, czasami nieświadomie sięgamy po kolędę, która nie jest polską kolędą, bo mam na myśli tutaj Cichą Noc, prawda? To jest jedna z najpopularniejszych na świecie. Podobno najpopularniejsza na świecie, we wszystkich krajach, a powstała w Austrii. Podobno muzykolodzy odkryli, że ona gdzieś w Austrii powstała. Nie wiem do końca, na ile to jest prawda, bo ja z kolei słyszałem, że w zasadzie nie ma kraju, który by sobie nie przypisywał Cichej Nocy. Nie zabierał Cichej Nocy dla siebie. No ale ta Cicha Noc rzeczywiście podobno za pierwszym razem była wykonywana przez autora słów i przez kompozytora w jakimś małym kościółku koło bodaj Salzburga i no nie były to doskonałe instrumenty. Ani głos autora, czyli Gebera, ani ten instrument rozstrojony podobno i słaby, no ale weszło to już do kanonu. W związku z tym to był chyba 1818 rok, kiedy po raz pierwszy świat, a właściwie maleńka miejscowość austriacka usłyszała tę kolędę. Proszę Państwa, ponieważ no rzeczywiście pan profesor słusznie zauważył, że czas biegnie, ja myślę, że ów czas nadszedł, abyśmy powiedzieli słuchaczom Trójki, a szczególnie dzisiejszym naszym odbiorcom, czyli Klubu Trójki, życzenia, żeby one były pogodne, zdrowe i muzyczne. Dzisiaj naszym gościem, właściwie trudno powiedzieć gościem, naszym gospodarzem właściwie był profesor Karol Radziwonowicz. Ja może dołożę się do tych życzeń, że chciałbym życzyć właśnie tych muzycznych świąt, ale tej radości, tej radości z obcowania z muzyką, ale tej radości z obcowania razem z nami, to znaczy z rodziną, z najbliższymi, żebyśmy umieli się porozumieć, żeby ta dobroć, która płynie ze świąt Bożego Narodzenia, towarzyszyła nam. Gospodarzem Klubu Trójki była Monika Małkowska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Wczoraj w Trójce przed południem w ramach dnia pod hasłem Obywatel GC w Trójce rozmawialiśmy o książce Sylwii Gawłowskiej Ciechowski oblicza autorskości, która jest pierwszą monografią poświęconą analizie twórczości wybitnego kompozytora, autora tekstów, piosenek, wokalisty, producenta, poety, lidera zespołu Republika. Z autorką rozmawiała Marta Piasecka. Grzegorz Ciechowski przecież był takim artystą, którego wszyscy dobrze pamiętamy, obojętnie kiedy się urodziliśmy. Był takim wielowymiarowym artystą w pełnym tego słowa znaczeniu. Skąd więc pomysł na książkę inspirowaną jego życiem i twórczością? Przecież to nie jest łatwy temat. Temat rzeczywiście nie jest łatwy. Dla mnie okazał się wyborem i drogą niezwykle inspirującą i właściwie piękną podróżą w świat, który nie mógł być moim doświadczeniem z racji mojego wieku. Tak więc podróżowałam z materią wspaniałej poezji, bardzo mocnej w przekazie muzyki, nie doświadczając jej w sposób bezpośredni, nie uczestnicząc w koncertach. Dlaczego Grzegorz Ciechowski? Otóż piosenka jako dzieło sztuki, bo tak myślę o piosence, mimo iż piosenka jest gatunkiem należącym do popkultury i nie aspirującym w swojej istocie gatunkowej do bycia czymś poważnym, a przecież piosenka jest czymś poważnym i to staram się w swojej pracy udowodnić. Właśnie na przykładzie twórczości Grzegorza Ciechowskiego, twórczości, która jest bardzo rozmaita, twórczości, która jest językiem pokolenia. i twórczości, która ulega nieustannie przeobrażeniom. Pomyślałam, że jeśli mogę powiedzieć o piosence autorskiej, przedstawić próbę jej definicji, próbę jej nowego, świeżego ujęcia, to właśnie w oparciu o twórczość, która jest twórczością trademarku, twórczością osobną, twórczością wyjątkową w pejzażu polskiej muzyki i rozrywkowej, i rockowej. I stąd wybór artysty tak niepowtarzalnego jak Grzegorz Ciechowski. Czym była dla Grzegorza Ciechowskiego piosenka? Przede wszystkim Grzegorz Ciechowski był człowiekiem słowa. Słowo konstytuowało jego dalszą twórczość rockową, dlatego że jego pierwszą twórczością były próby poetyckie. Grzegorz Ciechowski był zakochany w poezji Stanisława Grochowiaka, był zakochany w poezji Apollinera. Poszukiwał rozmaitych rozwiązań, rozmaitych narzędzi w słowie właśnie. I piosenka, muzyka stała się dla niego nośnikiem treści poetyckiej, tej treści, którą on nazywał substancją. W wywiadach często, jeszcze w latach 80., oczywiście także później, mówił o tym, że istnieje w nim jakaś substancja, która musi się urzeczywistnić. Nieraz urzeczywistnia się jako tekst piosenki, nieraz urzeczywistnia się jako tekst poetycki. I warto przypomnieć, że w momencie, w którym Grzegorz Ciechowski w latach 90. kreuje, tworzy postać dziewczyny szamana, Justyny Steczkowskiej, czyli pisze teksty pod pseudonimem Ewy Omernik. W tym samym czasie wydaje tomik poezji i są to wiersze zamknięte w tomiku zatytułowanym Wokół niej. W tym tomiku znajdują się teksty, wiersze pisane przez Grzegorza Ciechowskiego jeszcze w latach 70. Oblicze autorskości to jest podtytuł pani książki. Co on oznacza? Autorskość to jest takie nietypowe pojęcie. Ja próbuję zaproponować w swojej książce spojrzenie na polską piosenkę autorską z zupełnie innym kluczem niż dotychczas jest to robione, niż dotychczas to pojęcie funkcjonuje, dlatego że ono w polskim języku i w polskiej popkulturze ma silne konotacje z kulturą studencką i z sytuacją wykonawczą, czyli taką, w której wykonawca utworu jest jednocześnie autorem tekstu i muzyki, którą wykonuje. Ja natomiast zwracam uwagę na to, że możemy na piosenkę autorską spojrzeć z perspektywy autorskiego stylu, czyli takiego znaku rozpoznawczego, który autor piosenki stawia w utworze i zostawia w sposób trwały. I oznacza to, że niezależnie od kolejnych wykonań, a tak w przypadku twórczości Grzegorza Ciechowskiego jest, cały czas, nieustannie słyszymy w tych utworach ich twórcę, ich autora. To jest oczywiście ta propozycja terminologiczna, ta autorskość jest przeze mnie proponowana w odniesieniu do koncepcji kina autorskiego, bo w tej dyscyplinie właśnie w sztuce filmowej już ta terminologia jest w pełni opisana i korzystam także z terminologii popularnej w naukach ekonomicznych, czyli z pojęcia trademark. Uważam, że Grzegorz Ciechowski za pomocą swoich piosenek tworzy swoiste trademarki i to czyni na różnych poziomach przekazu, zarówno tekstowych, muzycznych, wizualnych, tych dotyczących teledysku, imidżu, nawet pseudonimów. Tak więc na różnych poziomach przekazu artystycznego te znaki rozpoznawcze to piętno autora zostawia i to jest widoczne po dziś dzień. Jak charakterystyczna była jego twórczość, ale też on sam wraz między innymi z zespołem Republika, który już teraz przed nami, pamiętają Państwo te biało-czarne flagi? Teraz przed nami biała flaga. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy moi przyjaciele? przekonania. To była Biała Flaga zespołu Republika, chyba jedna z moich ulubionych kompozycji. Z nami jest pani Sylwia Gałwłowska, autorka książki Ciechowski oblicza autorskości. Jestem ciekawa, czy pani też lubi tę piosenkę. Niezwykle i bardzo mocno, a to dlatego, że ta piosenka ma w sobie nieprawdopodobną autentyczność, przekaz i dotyczy też takiego młodzieńczego relatywizowania ideałów. I to jest chyba doświadczenie pokoleniowe i też doświadczenie wielu pokoleń, nie tylko tego pokolenia rówieśników Grzegorza Ciechowskiego. A warto o tej piosence wspomnieć i cieszę się, że mogliśmy jej wysłuchać, dlatego że właśnie w tym roku mija 40 lat od momentu, kiedy to ten utwór został wykonany po raz pierwszy na koncercie Republiki. I co miało miejsce 25 kwietnia, dokładnie 1981 roku w Toruniu. Ciekawostką jest także fakt, że ta piosenka jest moim zdaniem doskonałym przykładem takiej rekontekstualizacji, czyli pewnej cechy, która charakteryzuje odbiór, masowy odbiór piosenek, kiedy to odbiorcy zmieniają nieco znaczenia, przypisują pewne znaczenia określonym wersom, określonym frazom. I tutaj w przypadku tego utworu bardzo charakterystyczne jest to, że wers o tympanie, który tak kulturalnie opowiada, młodzież odbierała jako nawiązanie do generała Wojciecha Jaruzelskiego. Natomiast ten tekst powstał wcześniej, aniżeli ten czas, kiedy Jaruzelski objął urząd pierwszego sekretarza. Czyli te nasze interpretacje zmieniają się w zależności od tego, kto je interpretuje i jakie są czasy. Dokładnie tak. Myślę też, że warto wspomnieć o utworze Moja krew. To jest według mnie najważniejszy utwór Grzegorza Ciechowskiego, najistotniejszy. Uważam, że jest utworem uniwersalnym i po dziś dzień warto do niego wracać. I do tego Państwa, wszystkich słuchaczy Radiowej Trójki, zachęcam. I zachęcam też do zwrócenia uwagi na wiersz pochodzący z tomiku Wśród amerykańskich poetów. Był to ulubiony tom poetycki, zbiór poetycki Grzegorza Ciechowskiego z okresu jego wczesnej republikańskiej twórczości. Ten tom był wydany w 1972 roku i tam znajduje się wiersz Roberta Francisa zatytułowany Plamy krwi. Jeśli Państwo spojrzycie, posłuchacie tekstu utworu Moja krew, który ma taki litaniny charakter i przeczytacie wiersz Plamy krwi Roberta Francisa, to dostrzeżecie ogrom takiej silnego wpływu konstrukcji tego tekstu. Ja pozwolę sobie tylko jako ciekawostkę przytoczyć właśnie fragment tego wiersza Roberta Francisa. Znajduje się tu następująca fraza. Z nagłówków, gazet, telegramów, komunikatów, historii, z białych liści, liści zielonych, z trawy rosnącej i martwej, z drzew, kwiatów, z nieba, z wody płynącej i cichej plamy krwi. Myślę, że w tych wersach słychać wyraźną inspirację, którą słyszymy w utworze Moja krew Grzegorza Ciechowskiego. Właśnie rozmawiamy o tym, że od śmierci Ciechowskiego minęło te 20 lat. To przecież tyle czasu, ale wszystkie te jednak epizody w naszym życiu się zmieniły. Urodziły się następne pokolenia, ale jego piosenki nadal są nowatorskie i mówię tutaj też o muzyce, która przecież dalej jest aktualna, dalej nie zmieniają się te gusta, jeśli chodzi o nasz odbiór. Jesteśmy w stanie jej dalej słuchać i coś nowego odkrywać. Dlaczego? Uważam, że jest tak, dlatego że Grzegorz Ciechowski, konstruując poszczególne artystyczne byty, czy to Republika, czy Obywatela GC, czy dadaistycznie eksperymentując z muzyką ludową pod szyldem Grzegorza Ciechowa, czy tworząc kobiecą lirykę, kobiecą kreację Ewy Omernik, buduje przekaz autentyczny. Uważam, że w muzyce i w sztuce tylko to, co jest prawdą, nawet jeśli jest to prawdą trudną, czy taką bezkompromisową, nastawioną na nowatorską muzykę, która może niekoniecznie jest zawsze rozumiana od razu, czy doceniona od razu, to właśnie to stanowi o uniwersalności sztuki muzycznej, zwłaszcza tej, która w swoich korzeniach, w swoim fundamencie opiera się na muzyce rockowej, która przecież właśnie w latach 80. w Polsce porywała masy młodzieży, czyli młodzieży, która ludzi, którzy szukają własnego języka, którzy szukają czegoś świeżego, czegoś, co jest opozycją dla piosenki estradowej, często pisanej, tworzonej przez ludzi, którzy nie wychodzą na scenę, ale przez znakomite grono zawodowców. Grzegorz Ciechowski stawia nam wszystkim zadanie tym swoim wyrazistym przekazem, wyrazistym, ostrym sformułowaniem, jak sam nazywał Republikę. Tym zadaniem jest samodzielne myślenie. I uważam, że z tego powodu wracamy do tej muzyki. Również samodzielne myślenie w zakresie konstruowania, aranżowania muzyki. I tym uważam, że właśnie tą cechą, kiedy patrzymy na Grzegorza Ciechowskiego jako na kompozytora, aranżera, kompozytora muzyki filmowej, artystę współpracującego z innymi wykonawcami, to właśnie ta umiejętność kreacji bardzo imponuje polskim muzykom. I jeśli ktoś z Państwa zechce do książki sięgnąć, to znajdziecie w niej wiele rozmów z artystami polskiej sceny, którzy właśnie na tę cechę Grzegorza Ciechowskiego, na jego wielką charyzmę i taką wielką muzyczną mądrość zwracają uwagę. I to jest to, czym się Grzegorz Ciechowski wyróżniał. Polecamy zatem książkę Ciechowski, oblicze autorskości, autorstwa Sylwii Gawłowskiej, która była naszym gościem. Bardzo dziękuję. W Trójce rozmawiała Marta Piasecka, a Państwo słuchają audycji Między Dniem a Dniem. Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze, teraz pora na sprawy gospodarcze. W podsumowaniu ekonomicznym środy rozmawialiśmy z Wojciechem Jakubikiem z portalu biznesalert.pl o proponowanej lokalizacji i planach budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Rozmawiał Marcin Jagiełowicz. Znamy pierwszą preferowaną lokalizację elektrowni atomowej w Polsce. No właśnie, to może zacznijmy od tego, co to znaczy, że ona jest preferowana, czyli że w 1933 roku w nadmorskiej miejscowości, która dzisiaj została wskazana, powstanie ten pierwszy blok jądrowy, czy jeszcze coś się może po drodze wydarzyć? To jest lokalizacja, która spełnia wymogi, oczekiwania z programu Polskiej Elektrowni Jądrowej. W pobliżu nie ma żadnej dużej elektrowni, jest dobry dostęp do dostaw z morza, na przykład podczas budowy takiej elektrowni. No i z tego względu padło właśnie na Lubiatowo Kopalinę. Oczywiście nie jest to ostateczna decyzja. Potrzebne są jeszcze badania środowiskowe i decyzja lokalizacyjna, która ostatecznie przypieczętuje tę lokalizację. Natomiast informacja przekazana przez Polskie Elektrownie Jądrowe znaczy mniej więcej tyle, że gdyby to zależało od tej spółki, to właśnie tam powstałaby elektrownia. I dobrze, bo to jest pierwszy krok ku rozpoczęciu przygotowań już do tych kolejnych decyzji, które doprowadzą nas do pierwszego reaktora jądrowego w 2033 roku. Więc rozumiem, że niedługo też dowiemy się o kolejnych lokalizacjach. Możemy mieć dwie lub trzy elektrownie jądrowe, z sześcioma nawet blokami jądrowymi. To wszystko zależy od tego, jaką technologię wybierzemy. A ta ma zostać wybrana w 2022 roku. Jest to ostatni dzwonek, jeżeli chcemy dekadę później mieć pierwszy reaktor. Poza tym w przyszłym roku także powinny zapaść decyzje lokalizacyjne, czyli właśnie ostateczne wybór tej lokalizacji, która teraz została wskazana jako preferowana, oraz decyzji środowiskowej. No to jeszcze przypomnijmy, na stole są teraz oferty Francuzów, Koreańczyków, którzy przebili ich cenowo, no i jeszcze czekamy cały czas na ofertę amerykańską. Pytanie, co wybierze Polska, czy w jakąś stronę rząd już się przychyla? Nie można powiedzieć, że Polacy wybrali już jakąś firmę, ponieważ w zgodzie z przepisami unijnymi musi dojść do przetargu. Muszą zostać przedstawione różne oferty, z których Polacy wybierą tę najlepszą, natomiast widać, że Polacy czekają na przedstawienie oferty amerykańskiej. Dlatego dopiero w 2022 roku dojdzie do wyboru technologii, ponieważ w 2022 roku ma być gotowa oferta amerykańska na mocy umowy międzyrządowej Polski i Stanów Zjednoczonych. To nie przesądza, że my chcemy koniecznie technologię amerykańską, ale wydaje mi się, że ten gracz jest na prowadzeniu w grze o atom, chociaż Koreańczycy, Francuzi nie powiedzieli ostatniego słowa, cały czas starają się o polski rynek, przekonując, że zapewnią lokalizację technologii, czyli kiedyś Polacy sami będą budować atom, otrzymując te technologie z zagranicy, no i mówią o miejscach pracy, o rozwoju uczelni. Uściślimy jeszcze jedną rzecz, czy wyjaśnijmy, jak do tych planów, o których teraz rozmawiamy, czyli polska polityka energetyczna do 2040 roku, jak do tego wszystkiego się my jeszcze mają plany tak zwanych małych reaktorów, czyli taki pomysł prywatnego biznesu, który coraz częściej w tej sprawie też zabiera głos. Jeżeli chcemy odejść od węgla i nie zostać za długo przy gazie, niezbędny jest atom i to duży, taki, który może dać systemową alternatywę do źródeł odnawialnych w czasie, gdy nie wieje wiatr, gdy jest za mało słońca. Małe reaktory jądrowe mogą być uzupełnieniem tego planu, bo wspaniale wpisują się w plany rozwoju przemysłu zdekarbonizowanego. Małe reaktory, jak sama nazwa wskazuje, są małe, mają małą moc. Można je rozmieszczać w wielu miejscach na świecie, na przykład w centrach przemysłowych, tam gdzie pozwolą obniżyć emisyjność procesów produkcyjnych, takich jak wytok stali czy wytwarzanie miedzi z rudy miedzi. Te wszystkie projekty też trzeba będzie zazielenić i atom faktycznie może tutaj pomóc. Natomiast to nie jest ten wielki atom dużej skali, który pomoże na skalę państwowej polityki energetycznej. Więc rola tak zwanych SMR-ów to uzupełnienie programu jądrowego, który nie powinien ulegać zmianie, bo jest niezbędny z innych powodów. Powiedział pan jeszcze o tym, że przejście z węgla na atom to będzie takie duże koło zamachowe, jeżeli chodzi o rozwój różnych sektorów, ale to też wymaga kadry, ludzi wykształconych w tym kierunku. Czy w tym momencie jesteśmy gotowi, żeby w pewnym sensie od Amerykanów tę pałeczkę przejąć? Jeszcze nie jesteśmy gotowi. Transfer technologii jądrowych w Korei Południowej trwał ponad dekadę. A zatem jeżeli Amerykanie zbudują nam pierwszy reaktor w 1933 roku, to można się spodziewać, że na przełomie lat 40. i 50. powstaną kadry naukowe, inżynieryjne, technologiczne, które pozwolą kiedyś Polsce budować własne reaktory w Polsce i poza nią, a także napędzać właśnie gospodarkę, bo rzadko wspominamy o tym, że budowa elektrowni jądrowych rozpisana na kilkadziesiąt lat to są dziesiątki tysięcy miejsc pracy, to jest dodatkowy wzrost produktu krajowego brutto, to jest wiedza i technologia dla polskiej nauki, polskiej armii i polskiego przemysłu, które naprawdę przenoszą nas do pierwszej ligi z tego względu, że kraje, które mają energetykę jądrową, są z jakiegoś powodu także w czołówce najbardziej innowacyjnych technologicznie państw, także ze względu na technologie kosmiczne, które wymagają paliwa jądrowego, więc warto zapisać się do tego klubu. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert, był naszym gościem. Dziękuję za ten komentarz. Dziękuję bardzo. A w Trójce rozmawiał Marcin Jagiełowicz. Jack! z Państwą winien. Kto za utwór zaś niniejszy? Zespół nasz uczyni mniejszym. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Wczoraj w Trójce do Trzeciej mówiliśmy o muzyce NFT. Blockchain, token NFT to coraz bardziej znane pojęcia. Nie dziwi więc fakt, że za cyfrową rewolucją podąża też branża muzyczna. Coraz więcej zespołów swoją twórczość zamiast na platformach streamingowych czy po prostu płytach CD wydaje jako tokeny NFT. Dziś takich cyfrowo zabezpieczonych i wydanych dzieł jest już dobre kilka tysięcy. To ciekawe, bo cały trend NFT w muzyce zaczął się stosunkowo niedawno. I właśnie o tym opowiada Paweł Turski. Początek marca bieżącego roku. Kings of Leon wydają swój nowy album When See Yourself. Można go też nabyć jako cyfrowy token pod tytułem NFT Yourself. Jest to pierwszy album muzyczny wydany jako NFT. Takich wersji albumu jest tylko 6, są więc unikalne. Co więcej, posiadanie NFT Kings of Leon gwarantuje golden tickets na koncert, miejsca w pierwszym rzędzie oraz obsługę VIP. Wstępny opis NFT od Kings of Leon brzmi jak cyfrowa wersja pudełka z biletem na koncert. NFT to jednak coś więcej, mówi Sławomir Zawadzki, specjalista do spraw kryptowalut. Token NFT to jest token, który ma pewne cechy. Pierwsze, jest to token, który jest niepodzielny, bo drugie, jest to token, który jest unikalny. To już te dwie cechy sprawiają, że to jest właśnie token NFT. I jeżeli jest taki, jak powiedzieliśmy, to oznacza, że może być on certyfikatem oryginalności jakiejś rzeczy. Bo jeżeli jest niepodzielny i jeżeli jest unikalny, to spełnia właśnie takie znamiona certyfikatu. Prawo własności należy do tego tokena. Każdy, kto posiada ten token, może czerpać teraz użytki. Użytki można jednak czerpać tylko zgodnie z zasadami zapisanymi w NFT. To pozwala na wiele. Posiadaczy tokenów można premiować, stawiać im wyzwania, generalnie motywować do działania. Właśnie w tym szansę na rozwój zauważył Christoph Straub, właściciel zlokalizowanej w Wiedniu wytwórni muzycznej Global Rockstar. W ramach finansowania społecznościowego sprzedaje on tokeny NFT artystów. Kings of Leon i ich NFT to tak naprawdę kupno towaru. Nasze NFT to nie tylko dobro, to też możliwość zaangażowania, sprawdzenia się w inwestowaniu. Jest to też dowód na to, że wspieram danego artystę, chcę być częścią jego kariery, a następnie też i dochodów. I chyba głównie o to wspieranie chodzi, bo po pierwsze na stronie wytwórni trudno znaleźć tokeny znanych artystów, a po drugie gratyfikacje są dość liche. W przypadku reklamowanego na stronie i chyba jedynego znanego utworu o tego... Czyli Zoe, jej niby legendarny hit z Eurowizji Loin DC, otrzymujemy za 150 euro niepowtarzalną cyfrową animację dzieła. Trudno będzie kogoś do muzycznych tokenów NFT w tej postaci przekonać, mówi Robert Seifert, ekspert do spraw digitalizacji, autor książki Muzyka w czasach cyfryzacji. To najlepiej działa na sztuce, która jest znana. Jak jestem nieznanym artystą, nikt nie będzie chciał kupić mojej nieznanej pracy za wysoką cenę tylko dlatego, że jest jedyna. Muzyka jest medium łączącym społeczność. Najważniejsze w niej jest to, że może z niej korzystać wiele osób, a nie tylko jedna. Z tym medium, muzyką, połączone jest tworzenie wspólnoty. A tego NFT posiadające niepowtarzalną wersję piosenki nie zagwarantuje, bo czymże jest słuchanie utworu w samotności? Muzyczny token NFT nie zagwarantuje sobie miejsca nawet w historii, mówi Robert Seifert. Tylko zbieracze zobaczą rewolucję. Badacze za 100 lat nie będą uważać NFT w muzyce jako przełomu. Takim przełomem są nośniki, standardy zapisu, MP3 czy CD. Takim standardem samym w sobie jest NFT, blockchain, a nie to, co jest na tokenie zapisane. A rewolucja NFT, pomijając średnio kuszący wątek muzyczny, postępuje, mówi Andrzej Sadowski, prezes Centrum imienia Adama Smitha. Prędzej czy później tytuły własności jak najbardziej będą zabezpieczane poprzez technologię blockchain i tokeny. Także dzisiaj na przykład całe zasoby aktów własności są zabezpieczone już blockchainem w Estonii, natomiast w przyszłości być może właśnie tytuły własności będziemy mieć ze sobą w tokenach i to będzie nasza gwarancja. Będziemy mieć ze sobą w tokenach. I wtedy to token będzie gwarancją naszego tytułu własności, nie żadna płyta czy inny papierowy obraz. A w Trójce słuchają Państwo audycji Między Dniem a Dniem. Down into her brown eyes and said, say a prayer for me. She threw her arms around him, whispered, God will keep us free. They could hear the riders coming. He said, this is my last fight. If they take me back to Texas, they won't take me back alive. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. And seven Spanish angels took another angel home. She reached down and picked the gun up that lay smoking in his hand. She said, Father, please forgive me. I can't make it without my man. And she knew the gun was empty, and she knew she couldn't win. But her final prayer was answered when the rifles fired again. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. And seven Spanish angels took another angel home. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. Seven Spanish angels took another angel home. All right, y'all, help me now. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. między dniem a dniem. Dzisiejsze wydanie programu powoli dobiega końca. Proszę jeszcze posłuchać skróconej listy atrakcji, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w Trójce na resztę dnia. Już za chwilę, bo o 5:00 przy mikrofonie pojawi się Mateusz Tomaszuk i zaprosi na Trójkę Budzi Off. W audycji Pora na Trójkę rozmawiać będziemy o tym, jak przeżyć Boże Narodzenie w spokoju i harmonii, czego oczywiście Państwu życzymy. W salonie politycznym Trójki gościem będzie Piotr Zgorzelski z PSL, wicemarszałek Sejmu. W Trójce przed południem mówić będziemy o otwarciu wystawy Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w Krakowie i w Kielcach. W Trójce do 3:00 powiemy m.in. o wypożyczalniach drzewek choinkowych. W Klubie Trójki natomiast, to po 21:00, opowiemy o tym, co zmiana polityczna w Niemczech będzie oznaczała dla Polski. Co w rzeczywistości oznacza dla federalizacji Europy. Jak aktualnie kształtują się relacje Polski z Unią Europejską. A to tylko niektóre z propozycji Trójki na czwartek, na 23 dzień grudnia. Tymczasem za dzisiejszą audycję bardzo dziękuję już Jacek Frencel, który audycję przygotował, oraz Tomasz Miara, który do Państwa mówił. Dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Udanego dnia. Do usłyszenia.